Bien entendu. Mm-hmm. Donc il l'a reviata. Ni qu'à l'acte. Vous savez que là ici. Vous savez que il n'a. La nafia sur le jinsi. Ni qu'à qui que la nafia sur le jinsi. Et il n'a pas il l'a reviata. Voilà que ma soeur pour mieux ta. La reviata. Ya habar ou rufan yale. Ma soeur pour do a maque. Ma soeur pour do a maque. Ni si yata. Fugida. Na kamu sa, wala ane pajoga lolo. Nila mama, nila mama da. Granche ane bramuso kuri ki arsa ngake. Nila mama, nila mama da. Kia kere ne fila de sara la kele. Nila mama, nila mama da. Ukele la wapura le nyabi malaka sura sisanda. Nila mama, nila mama da. Alasa ni balilo. Nila mama diwa mama da. Ale gana sura kelena. Nila mama diwa mama da. Alata ni balilo. Nila mama diwa mama da. Nikuru ari malagari chieleta. Nila mama diwa mama da. Ale kala jeli jeli. Nila mama diwa mama da. Funny, eh? Ni digi digi kainu. Allah ko yake nyamba dem biamuru ta to yae wanji kono no. Lama lama. Arka na nyonga garaga. Alama uta be kame. Arka na farma arba de nyaka do kaburu la. Alama uta be kame. Ala ta ki ta hal ni pacho ko ti sara gona kono mo be gona kono ta yedo kaburu. Ya la beti. Ala yi ya sai. Ala marihamu ya ina wa medina medishira aina anga kalangasia ma ala komi ya kamba denta sanga sura woleta wudu bajimani akafanyi kwanya sorondo nyini ala hina le rani soromiye ndu dana ka kalanga akata ka seti mnafe ka fanyi ko tabaraka allazi wala jale halangi tu nga hapo ko bisu na le tu na fusri ka tabaraka la jika utuma na anyi na okara yani ndo na okara nyina ko man na le bu musorufa wa yiko marfa arfir ya kura ala ka alama ala kama li ala jugu do ga go na arfir ya kura ala to arka na jede ka de firya musoma ko ku arka na wati yira ko bi bete na anyi firya ar korta haramulo ko bi bete ne ambe kala me kala li bisu gbeni ga nata bona kala mo den jeli da kala libiso do nina nyar ka facho ko musor kere kere tane londo kar korta al biedo janamara lillahi wa rasulihi al biedo janamara ka ta ben bi ko arba firya musor korta ra ari ar korta wala ba arbola na na kusiye araka wuri ka ta lamu ni ka tinda lili mo mi ka lamu ta ka tinda lili do janamara wana ni mi iza wa Ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego ala ya wa ala ya dego nya kasa da amna fa tani akana sigi katrobuna kanoro ukana ke adomun wati kala tem wati kala kenzen kasigi adomun tata kala sigi kere kere nyama ube haram le mili ya fari buna ka musere furia musere zeka bo buna taka taka logora ka taka anansa kana tebi teurika ka domini ke wanaji ni ija wa maa jala zaibukum wa maa gabara ija wa maa jala zaibukum wa maa gabara anji ya wa wa maa yadiku anji ya wa maa loli be buna ka da duwale ye loli be buna ka da duwale ye ikana mi lo ato akel yani ana mekan geewa fan ngal mo nyina fan be kiti mana firiyara ko fan be fan be ngal mo fan be mana firiyara moye ba ngal mo do ma fany ngal mo do ma fany ko fan be kiti le be firiyamuso alhidad tarkul jinati fakat ikana firiyade masiri ta to la kana yere nya dia ka tara se karnani ani latan karnani ani latan karnani ani latan alatan la ka tara se ka tara be samedi ma sibitu nama ar ka to di mandi ele muso kumitra li gusora ya ele muso to mo kumitra li gusora ka fo ko sibitu nama pa to ko muso ri bo sibitu le sibitu do mandi anya tene su kono wo lafla mi ka to ka ke sibitu yati tene wo lafla nkara masala ya sigi ke janamara ya sigi ke janamara nga rasro ya lolora ilawa do lo jigitu manara ha la swae bu kumangawa muso muso le ka bo li guso ina ya li guso kono ya li guso kono nya mor muso le be bonata muso muso le ka bo li guso ina ya juma su do sira ka do ni muso re jetara ki arku ikarku mi ka ikarku mi ka ha Ujie bonda vya kima ya vya kejana mara. Wana yimi ilawa, badala saibu kumwa mangawa. Nora mushtari nonora ilawa, bulobe ni manara. Madala saibu kumwa mangawa. Nora antwaridi nonora ilawa, bulobe ni manara. Madala saibu kumwa mangawa. Mami katasi kuni nini matu tike fiufure musu uti atike Anugudini ka kongo so mna mika ni akima atakala ke o leri kile yu keja namara Marafa Naam Wama jimi Ilawa Madala Saibu kumwa mangawa Madala Saibu kumwa mangawa Saibu kumwa mangawa Ka fany na mora da kan sokotu ka banyani wole ba di manyi salama ya kuri salama ya ka fami ya kuri mina na salama yara abe kuri ta anu fla fir ya kuti ara kon ya kuti ara wanna jimi la saibu kuwa mangawa saibu kuwa mangawa saibu kuwa mangawa musori gona musobi ene mi afurata arisi aria firi yakuru aria firi yakuru ara kala kama kato korna miena banate wallahi korna miena bana naam kato horo muso wala ka kalwa kuna kiaku kuma dishi wama yantiku anilawa anilawa wama yaliku anilawa wama yaliku anilawa shuba musoru shuba musoru wama yaliku anilawa Bona kono kala na jiramna bona kono ka fomu firia muso ye bona o kuni ki kuma fangara firia bona ki kuma ma e ka boy kun toki mama suba muso le ya kuma mama wana jimi ilawa saibu kuma mangawa saibu kuma mangawa saibu kuma mangawa Tilusa ya tinu ana uliki sulema Wama kafara sulema Walangi nupe hati na kafaru Wali muna natasya Wama umna lani malakeni bibadi ya kutapawa Wama yu alimani miyadi hata ya kula Ina mananu fitina tumbala takubu Ina mananu fitina tumbala takubu Wala kati alimula maitara Wama lao fina irati miyala Wala bisama asara uliye amuta umu Lao kani alamu Amuta umu Lao kani alamu Amuta Ligusona ya. Nga fale gbinge kilena ya. Ngo bi anana wardi kwa ndu ko ke. Ima mo gobe ligusoro bi ama facho ganya tela. Ko nya flama aka fere ka facho ko funu. Ani facho ko besigra nyuma tu. Ya do do se ka fere. Jetika. Do be wo ko anyi ni kulo. Wa sia. Eh adama de nanta no metan. Wo ko ala ko dal hamdu kunu ga soro mi karale alhamdu. Tano bi ato tira ali. Ila masaye anadi. Ala masalo mu halaka. Tami ka bonye rake samawa. Samawati tawuru filara Ezi kuruwa filara Wajala Jenga danike julima Kamri ya diwirura Wanura Aslama ya nora kele Sumala nina Gulufa magori Kabaru Omiri kabiri ya raya Yadiluna Mirabie Omiri kabiri ya raya Yadiluna Anjuru kanya Mirabie Omiri kanya Yadiluna Arsiliru kanya Mirabie Omiri kabiri ya raya Yadiluna Arimisiri kanya Mirabie Omiri kabiri ya raya Yadiluna Ala tari emogeta do. Kangele fo biye be janamara. Ala Kangele fa fan nyaaru kan arbiya be janama ra Ala dare mo ta do Kangele fa fan nya kan arbiya be janama ra Ala dare mo ta do Ambe mama mi ambe mar mami lo ka ke yarabi ala kuto ambe maruma Ala dare mo ta do Anfar mami lo ka ke yarabi ala kuto arma Ala dare mo ta do Bona kanu arya lo njuru bana Ala dare mo ta do Ala ka wona nyani atora dama sisanta ikana kuma do fa karanga dugara papara pay ka sika fa karanga do anyi karka dima kala na tira kama aduga irana ya aduga irana dade ina sike ngana mora zaki na fa ita fa kute ya fa ku fan yalo wala li ata dalila ira itugo ita ira gona kelin kono alla ko tayna ke gona kono ya ngoda alla tira ko sa o sa ne kurna karanga bar kana kisi ada fitra kumbora kitaba abala dade Kam daraka lawalu lilaire Ala ko Allah ko nyota nyata mate Oh, down no talon jurbana. Naam. E kan ta ke firi ya ko to ke akunti na ko me dara dugu. Mhm. Nyer to de nyana ke ntido ke fere. Otuma na ya gori takku ra bakum. Marhaba. Ala sira tigi nya kalo aina sa fa chogole sarata. Mhm. Kalo na kam se sa na kam sa tagara alo tugi na taga. Mhm. Ta fa chogo flanku ru mirti ser juma misir ata seri. Naam. Mirti ser juma misir ata seri. Seri. Fa chogo kameru flanku ru ligu sora misir ya mirti dara do ka seri. Mhm. Marhaba. Naam. Patogo flankuru kardula denu mirti ser misira radon kaseri Patogo flankuru watara denu mirti do misira kaseri ardon kaseri Patogo bemini kamutara kala walulilai wallahi lonti bebe masanga mbalde sanga mura juguke kamutara kala walulilai Patogo ti ser misira ale Patogo bemini kamutara kala walulilai bamusa do misira kaseri Patogo tara Jana nya dare armir bi an koro egbona ya armir bi an far egbona ya armir bi an dogor egbona ara do misira kaser merhaba ara ka ala kama cira ba ko ta Allah ra ko o se ko mi sala amma malakati aymanukum namin Allah cira ba ta Allah cira ba ta Allah mi salati amma malakati aymanukum bi salati Wama malakati aymanukum Wama malakati aymanukum Ano neta, arpa anone bekor na karambagare Korona loni dole masyeka diyama Duga na miyanseka ira kwanka huri sui nata Allah hinana pachokura, Allah kota wulona manama Okoza nyalo la diyo Bisalati Mbaba karimu, ara do misiru akasari Wama malakati aymanukum ngal modem besubu ardo misira kasan re ona malakati aymanukum atna tare ne odora tuwa ona malakati aymanukum alma pachogo pachogo kamele be min ona malakati aymanukum harga sari jani ala tuar musori ya sari mama malaka di almanuku arka dazi kelen sor arka dazi flasor ar dazi kelen di pachoko musoru mama malaka di almanuku arnyi maya babon kanono Mama la kafi aymanu. Ni asiri wata abu wambe kwa jamaa kana toye kana kuwete mela doye pachoko bon la kono niye. Mama la kafi aymanu. La doa amtu ubo ina asiri tenyo. Mama la kafi aymanu. La mina sanga nana amko endo ka akororo bu anka ato araka pachoko foteta ka ablabana. Mama la kafi aymanu. Araka wane ito ka ablabana. Mama malaka di aymanuko Pacheko ni afute ifere Mama malaka di aymanuko Abilmasa guna kona abilmasa guna kona Mama malaka di aymanuko Arko ufute esi kitu watabuo natugu Mama malaka di aymanuko Bizalati Mama malaka di aymanuko Bizalati Mama malaka di aymanuko Tine mwa chikitika Ika tika dunia fere ka loli gusuna sina bala nbe la ku misira pachoko ta ka le toy. Mhm. Ogo. Anda do ka chamba fo abe ku mura. Abe ku mana kidza ki ku mo. Kun su do magar be takara. La wala wala quwata illa billahi la ilaha illa hu. La wala wala quwata illa billahi la ilaha illa hu. La wala wala quwata illa billahi Tido tani fanya fare nkoro yoro nkoro yoro miri be gbo na ya ndoko yoro miri be gbo na ya araka la kama kaseri kaseri kaseri kaseri ara la na tira fere kaseri alla ko ni fon vene kasa ser fanalis ari ter gbo na ya ika to kene ya nkono kasa ni ma ser fanal soro kaseri ika dunya sigimi bi ka bieti ana pota ja na marale Ningo la salatu mingi yalu Aman wa fa ubyala La salatu mingi yalu Aman wa fa ubyala Mingi yalu mingi yalu Aman wa fa ubyala Mingi yalu Aman wa fa ubyala La salatu mingi yalu Aman wa fa ubyala Kamile brade, kamile wasa linda Kamile wasa linda Afarafuru be, abemi ati wor man ka ligu sole ta malaka sole ta wata sole ta kaje edo katara wura tu bona ko na ani sika ambo na daro ko na figle baye bona kelen ko ayemi es dugo be kara mo do ni na ma bangara mo raza ka wol fata ni mo do le jama kurusi am tara wo ko ton tigala badeni se do tani yakoto ama mara ban fa kamel aka dinamwe ni bona ala ta ala kele ala le ala lo ni ko ta ni ya ya ala ya si diama ala ti jom berata ka bo fo ya si le vlay no sir ma bla du kore ba otma pa je ko kala yir misr nani akota baraka la jila diay ala tirato ko wa inna fil qur'an la suratan ma hiya ila 30 aya safat li rajulin wa ahrajati min an nar wa jalati wal janna wa hiya turatul mulk ala tirako son do bi ala ta ko nara ala turan aya je da biye die ne be aya bisa wa aya mu an ta ale aya mu kan tan ka surna ne ke do e ki amalara ka bo janna mara ka tagado arjana ra ala mo kera ambade ni an ka te ka aya kel mi kara na ro ala ma sira ma bo na kan kan mele biye abija sigita agona ta arabia pa te ko sayakun si fere ka takase arbiye die ni ka ke ko nyam fo bare nende yanya ka ke nende nya bare kake ala taba to baye kake kan ya nyini baye ini istri nyonte ala tira ko ngana mo ra zakka ko dunya su mi biye sa biye be su category flale ogo mo mi biye sa dunya na biye ta ran be duga flale kelembe nyale kasata nyale kasata delege mi jeti aya adwa kana delege ya fon ka ala tano fen boran kana jeti ka mustarihun wa mustarahu minallah mustariho wa mustarahu mustariho wa mustarahu ninga fa ngona jura kana itna lo chiral ka fo wala ngal moko hadith le kareta mustariho wa mustarahu minho wa mustarahu minho mustara mustara mustara al furan aya jadda biye diye ni be aya bisa wa aya mu an ta al aya mu an ta ka surna ne ke che do e kiamalara ka bo janna mara ka tagado arjana ra ala mo kera ambade ni an ka te ka aya kelmi kara nawo ala ma sira ma bo na kan kan mele biye abija sigita agona ta arabia pa che ko sayaku en si fere ka takase arbiye diye ni ka ke ko nyam fo bare nende yanya ka ke nende nya bare kake ala taba to baye kake kan nyanyini baye ini e istigi nyonte ala tira ko an gara mora zaka ko dunya su mi biye sa biye ga su su ka be goro flale mo mi biye sa dunya na biye taran be duga flale kele me nyale kasata nyale kasata delegue mi jeti aya do akana delegue ya fon ka ala tan fe mboran kana jeti ka mustarihon wa mustaraho minna mustariho wa mustaraho minna mustariho Ninga fa ngona jura ka na itna lo chiral ka fo. Bula ka moko hadis le kareta. Mustara. Yat ko ka. Ala ma hina na. Ka jogo do ni na sana ala ma dira biya ma. Ala ma dira ma. Ala du wangi ari. Naam. Ka jogo na le yoko. Naam. Kakanya akibar bi maji lati labbi inshallah ko kororo cha mako balel be fa sigi tuka samna le fatike otmana fa sura ala mogol do lon be fa so biera otmana eka o mi fa ta ko ozu kristo ali hena mubarak alaikum eh an na wulu mayanda salihena